inondation manam toy toy kriya sox kriya lab yalla yag nako yebal ci nit a munax nit ñi togn giñ togn motax yalla di yebal yoyu bokku na ci demum ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox gox ba amna lu ñuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbalé len lu war ñepp la jël seeni bagage yobbu ca ñoom defaral len fofa ba du ta lool lu war la mu ne waye ñoomit nañu daldi dajé ñoom ñepp sét ci seen biir ñan lan yaakar ne ni def lu neexut yalla ba tax yalla yebal ñeereeri wala lu neexut yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkala lu am sar la ku mu dal ku nak waras na la yeeram ñaari yeeram ben yeeram bi moy ñew dimbele fi la ben yeeram bi moy ñew dimbele fi la ci bu gaawa gaaw benen yeeram bi moy waxtaan ak yow ci waar la delo fi la ni ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbele fi la te bobu yi leg leg tabarkalla du demé namuy wara demé fa aradu yalla mune bañu du moyo fa arsalna alayhim sayla alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaar ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tol yeñ amone jannatayni yenen ñaari tol toleñ amone legi bukut ak legi toliñ am toleñ amone dafa nekkone tol bo xane baldatum tayyiba fala nek toliñ am nak sawatay aklin ñaari toli bu ci nek dafa am lek wala meñit xampin bu xat xamp garab ya fa nekkone savon sucre neex legi dawe xat xamt fu xat wa aslin ak garab yo xamne du meñ garab yo xamne du meñ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo nako garab ga ci neema ga mu reer de neema tabarkalla yo xat garab bu mu dekkal way la tayit mom dom bi mune suko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen ci nek kon xamt moy garab bu wax asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njariñ wa shay'in min sidrin ak tout ci sidem nak khalil bu tutatut li dal mom la tole def leg ndaysan tol bu reuy dan def pom dan def orange mandarin guyab ji mango yeyep dara nek ci tole leg nak tole amutul lolou garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak mu ne ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mëna am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bayul def ne khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben surt saba zalika li nak len ko yebbi moy jazainahum dañ leena faye bima kafaru ci lañ doon weddi wa al mujazi ndax danañu fayanto illa al kafur ludul ak weddi yalla dedet yalla mune ludul ak weddi yalla duma ko fayanto lenen lu way def yalla ne lola mana la bal ak weddi yalla nak mom mune nujazi dañ koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku weddi yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax weddi mom dañ koy fayanto loi historique lañuy doon bu ne ci aw xet wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique noko tudde rek baxna ko fi gis mu jaar ci terlin yoya resultat ba rek lay indi manam ko gis mu ne 1 plus 1 ne la woor ne égal 2 rek lay wax lolu moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis goor gu ko ne beug na la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam ne la woor ne bu ko defé ñent yoon legi mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mu ne xaar ba ci kanam ba muy ñent yoon manam ku toll fiñ lay denc nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor na la woor ne da nga tok fo xane fi lo ne won geej nit ñew te kenn ñew damay misal loi yoy nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur gen way ngi ni jël kalpeb jambour barkalla di daw ak taxi yenu ko waaw jël na kalpeb jambour ci posam ñaar fukk juñu nek ci naka moy daw ak taxi yenu ko legi nak wa al nujazi illa al kafur lolu bari na lol lo xamne ki dafa def yi rek li dal dikoy dal ben jigen ni bo xamne dafa def ci soow lo xamne toke la bëggoon doomi wujja nan ko ay domam nan ko wahal mujaziya illa al kafur lolu moy loi yoy di woné ne yalla néna ku yedd yalla ku ne jaar fum jaar luut la nga cey añé yow rek ya koy añé surtu sabay ay fuk ak juroom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum sen digeunte wa baynal khura ak dekk ya allati dekk ya nga xamne barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yo yeb min al yaman ila sham dekk ya tabarakalla mutawasila taqaliko dekk bi quran zahira dekk yi dafa nek lu feñ fo nek ci bi ya nga sen dekk bele bo nek ci bele ya nga sen bi wa qaddarna fiha yalla mo ñu nat ci asayra dox bi dañu nat dox bi manam bo joge ci bi bala nga son ag ci dekk be bo joge ci bi bala la kenn kardi addu kalpe di nango sa xaliss agresseur nga ag ci dekk be digënté yi bo nek ci dekk bi dem ci bele wa dekk be nga lay seen wa dekk bi nga lay seen kenn dula mëna kar te digënté bi nek ay tol lepp set wacc tabarkal xol bi teranga rek bokku na ci kom komu rew tamit lu melni moy dekk yi jégué tukki yëmb siro fiha layaliya wa ayyaman aminin siro dox len fiha ci dekk ba ci dekk ya layaliya bu len nexé guddii wa ayyaman ak beccëk aminin wolu kenn du len kar kon bokku na ci li doxal kom kom li yalla wax fi dekk yi jégué dem yomb ku bëgg dem beccëk mëna dem ku bëgg dem guddii mëna dem te dem gi yomb xam nga fi ne bu fekke ne dafa xata ba bo joge fi di wara liggey fa ngay liggey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu genn wala ci yoon wi loola day yaq kom kom la nga war lu jënt ci fa nga koy lijeunte do ko lijeunti man nga dem fek ka nga don lijeuntil dem ak yi demeni ki yoy tabarakallah xamna motax suñu mbokk yi fi ci redaction bi di wax leg leg nan yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna yoon sangam moytu len ko ndax auto ya xatna ku bëgg dem bu gaaw jaar yoon sangam tabarakallah loolu am solo kon nak digënté dekk yoy yalla daf ko defoon muy quran zahira ay dekk yu feñ di seenante wa qaddarna fiha ñu natta ja asayra dox bi yalla mo len siro su ko defé dox len fiha layali ci ay beccuk wa ayyama ay guddi kon wa ayyaman ak beccuk amini nak di ñu wolu kenn du len kardi nangul ngeen yor as-samasri kan al-khadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والرائع يبيت في قريه الى ان يبلغ الشام ننكو مسا خوي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوما سا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك ba ba ngay ag sham do ragal xif do ragal mar do ragal non wala yahtaj ila haml zaj wala ma do aje won ngay ngab ab yebal do aje won ngay ngab nokh wa kanu yasiruna aminan la yakhafuna shay'a barkal tafsirul kashaf jukib ñettel xatum ñentemer ak juroom fuk ak juroom ci la wax joju nek bi lañu yalla defale li fa xalo ñu ne rabbana yaw suñu borom tukki yu jege yi neexatuñu dekk yu jege yi neexatuñu yalla ne kon lu xew ñu ne ko baa'i dañ lay ñaan nga soyal bayna asfarina suñu digënte dekk yi dañoo bëgg dekk yi duñu seenante legi dañoo bëgg dal tukki yu sori nga xamne da nga jël auto wala avion wala yu demene kay loolu lañ bëgg yalla mu ne wazala mu anfusuhum togn nañ seen bop ndax xamuñu économique xamuñu kom kom xamuñu luy jëmem rew kanam bokku na ca tukki yu jégué tabarkal yalla mu ne mañ ko défé fa ja'alnahum ñu mujj def leen résultat ba ahadith ñu di leen waxtane bo joggé ci dëkk bi bala nga dem ci bëlé tafek ñu la ray bo joggé ci bi bala nga dem ci bëlé tafek ñu la ray boy dem leg leg nga am lo yebul bala nga ag mu jeex nga mal ci all bi fatu wamazzaqnahum ñu far takal len kullama mazzaq gep ko takalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba taf yalla mu ne inna fi zalika nek na ci lil ayatin mandarag mi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meena muñ la shakur te nek santa ko nu yalla kon mbokk ñi deglu ak sinu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak juroom ñent ci surat saba di sar bo xamne bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limu jangal ci daoud alayhi salam limu jangal ci sulayman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seen tiranga mi ngi won ci seen tol jege lol neex lol lu neena ca ñu togn togn yu tol ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ya walbati ko nak legi nek tol yu xat garab ya yenn garab ya meñit ak tuti ci sidem lola yalla neena bañ ko defee bima kafuru seen togn gën toñon yalla moko def benen bi dekk yi seenante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarakallah lolou mën nañ ko ta baye waye defuñu ko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamne ñun ñepp ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci njabot ñun ñepp ñu yegne yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bëkk bu baaxa baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarakallah ñinga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juro minute yo dajal ñet ñi ñi ngi japp ci FM sen radio fa sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yeek yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax né may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté woko la nga xamné moy dars ba lool nak lool la ci FM sen radio fasiyene réew mi yépp yene yegne fenn fune yene ngui koy dégg sa bu né ci FM sen radio ngeen bay ci xel bay ci nop wax na dëgg sen radio la yéel ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalanté di liggéey bu baaxa baax di gëre awli mbokk ñi déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk Cheikh An ci defam sen radio mo leen di andil sen jotaayu tafsiru alquran karim bi leen di andil bes bu jot ci waxtu wi ñi ngi won ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don netti niti saba yoyé nga xamné dafa jégélé won sen dëkk ya wërsegalé ñu won wërseg yu yaatu tol yu jégé lol ñu né bëgguñu kër yu jégé ak tol yu jégé wëdd sen borom suñu borom tassar len ci kaw suuf bokku na ci li arab yi leeb legi sax day nan zahabu aidi saba lolou di aw leeb wu arab yi di jëfëndiko di wone ne wa saba ilan amon sankuna war doorte ci wala qad saddaqa alayhim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci sourate saba suñu borom biñu netti kon iblis ak wa sabay mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deggal na ci wa sabai zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dari koy giñ la aghwiyannahum ajma'in wa sabai nak lola shaytané guñon ñom dimbali nañ ko ci ba lola taxaw motax sëriñ biñ wax mujahid mu né zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu né dafa ñorton ñort ñu dëggalal ko ñortam lolé fattaba'uhu ñu tap ko ñom ñep illa fariqan bam def ab group min almu'minina moy ñigam ibn abbas neena min gogu kenn duko firé tab'id dañ koy firé tabiyin tab'id boone min almu'minin moy dafa am ñuko gëm ñuko top ci ñigam tabiyin nak boko waxe moy mbollem ku gëm rek topoko ibn abbas non la nak fattaba'uhu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo min almu'minin te moy ñeegam mbolam ñeegam rek kenn top ci iblis waye ñako top moy ñeegamut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tab'id wama kana lahu sañut alayhim ci ñom وما كان له أمر عليهم تنيام من سلطان تبن لي أمر تنيام بن لي بن دغر لي بن دولي مام شيطان ما كان لإبليس تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسة والإغواء يوي أمر تلن تي أي دولي لقوي مي إلا لنعلمه yalla mune ludul ñun yalla ñun ñoo bëgg xam may yu'minu bil akhirati ci gëm al akhirah mimman huwa minha fi shakk ak ci nga xamni da way sikk sak ci al akhirah fi ngi gis nekuton lu ñu xamé ñi gëm al akhirah ak ñiko gëmul waye ginaaw min fi bu ñëwé ci mbolo kep gëmul al-akhirah bu ne jogal nga jog gëmul al-akhirah bu ne sumekul nga sumiku bu ne feccal nga fecc bu ne wayal nga way ñu gëm al-akhirah ñepp ku ci iblis ne sumekul nga lank kum ne ci wayal nga lank kum ne ci tasul nga lank yalla mu ne lolo tax iblis man fe nek waye neeku fi am doole jëj dama nan ñi samay jam lañ mu ne ko waaw way na len deengal amul doole joju amul doole it yalla sampam sampam iblis ñew sentu ko sanni dedet illa lina'lam man yu'minu bil akhirah li tax ñu baye ko fi bayil ko doole ji yalla mu ne man mako def ndax ma xam ñi gem al akhirah mim man ci ñi nga ci xam ko xamne huwa mam fi shakkin minha day sikki sak al akhirah ngok ku top setané yalla xamne ki da fay sikki sak al akhirah ko wedd shaytan nak yalla xamne ki mom dafa gëm al akhirah lolou moy mbir mi motax suñu borom bayiko fi duko raye gum legi fi bayi rek mu nek ci mbir yi mi nek barkallah bam yag lol motax al qurtubi mu nan lam yaqhirhum iblis ala al kufri wa inma kana minhu du'a wa tazyin lam yaqhirhum iblis ëppul doole kenn wañ loxoom jaar la ko fu mu bëgg a jaar waye day wote rek ak taral day wote rek ak rafetal ay mbir nangam de jek na nangam de rafet na lolou rek la iblis di wax di yebal ay gaay ni ñukay wax rek muy jaarle fofu gañum fa jaarle wa rabbuka sabaram ala kulli shay'in hafiz wa rabbuka sabaram hafizun kumana denc la hafizun kumana fuglu la ala kulli shay'in timep mbir tabarkal kep kum denc ku ne shaytan ne munu ci yow dara ashaytan mune asawi ashaytan sababa al-ighwa la khaliq al-ighwa faman arada Allah hifzahu mana ash-shaytan anhu waman arada ighwa'ahu sallata alayhi ash-shaytan wal kull fi'lu Allah ta'ala azib asawi al-jalalayn jukim ñettel xatum ñaar témèr ak juroom ñun fuk ak juroom ñett mune mom al-hazm mune sam borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mo bind wala sa'awi mune fiñ borom tabaaraku ta'ala mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tabaaraku ta'ala nak mom mo bind yi fi nek kum nam nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd kum nam nga djub bu doxé ci digënté shaytan nga djub motax a'udhu billahi minash shaytanir rajim ak di moy shaytan da ci baax suratu saba aya ñaar fuk ak ben yalla neena qul ud'u walen alladhina ña nga xamni za'antum neewon ngeen ay yalla lañ min dunillahi te du yalla li ngeen neewon yooyaay yalla te du yalla wooleen ñooñee manam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ni ay yalla la al amru bi duaai al aliha li ta'jiz wa iqamati al hujja alayhim noonu la ko tafsir ba ñuy tuddee al baharul muhit abu xiyaan waxe radiallahu anhu mune yalla def na len woleen yi ngeen ne won ay yalla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci wukayit wala ci sar wala ci nox nan ko yalla ji yow ñen fa yag way du la wuyu kon lolu moy ta'jis ñi jëm lotlo ñi nga xamne ñoy wo yoyeti diko jamm te yoyé du yalla yoyé la yamlikuna mithqala dharra la yamlikuna momuñu misqala dharratin lutal ni fepp suuf fi samawati ci asman ludud yalla momo fi dara wala fi al-ardi suuf si it ludud yalla momo fi dara nit nak leg leg mu ne fi tabarkal la ñukoy jey man ko yamum nangam kër gi ya ko mom soxna fi ya ko mom mbum mi ya ko mom montor bi lu ne ñukoy jey nan ko ya ko mom waye bis bu nekk ci sukura tambal leena ñak bëggu am raté mu ñak yépp kon la yamlikuna kenn momu fi misqala dharratin lutal ni fepp atom lutal ni fepp suuf fi samawati ci asman wala fil ardi bi tiage mu fi mom ci kaw suuf lutal ni fepp suuf asman ak suuf dal yalla neena kenn momu fi dara allahu akbar lir bu fi ñew bu ne lol lay woné day bankay loxom woné na andi wul dara ku fi jëng ko ndam al di dem al-akhirah day tal ay loxom woné na yobul dara la yamlikuna mithqala dharra kon nak ma mom li mëna jëru ko motax yoonte bi di wax na sa alal le ñett rek na ci mom li nga lek mu res li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bammel neena ñett yi dong mom ci sa alal li nga lek mu res mom yakum mom li nga dawal ci sa bammel yakum mom li nga sol ci yere mu rap yakum mom leneen li ci def nak mune momuloko ndax bo faato bayiko fi ñu seddo ko sa ginaaw la yamlikuna mithqala dharra fi samawati wala fi al-ard mune tay nak momu ñu fi dara ci walu sañne def leen li ak bu leen def li bay leen li te jaare wul ci fu yalla na na fa jaar mune wama lahum amuñu it fihi ma ci asman ak suuf min shirkin ben bokale bi maana ba yalla bind asman ak bu bind suuf amul kenn kum ne defal ma li ma defal la ci li laysa li tilka al aliha shirka ma allahi la qalqan wala milkan wala tasarrufan asaman diko yalla bind suuf diko yalla bind amul kenn ku ñew ne ko yalla li malaku ci dimbele ndax nga dimbele ma ci li wala yalla ñew na la wa man de dama bëggoon kuma abal beton ma def ko nangam wala man dama bëggoon kuma abal luma mëna défaré ay donk ndax tu ci ñu soxlay donk moma lahum fi ma min shirk rawati nak bantu yak yoy ñu jamm nak ay xiram wama lahu minhum wama lahu mune yalla yit amut minhum ci ñom min fahir kenn ko koy dimbele manam yalla sakul ci ñom mu'inin yu'inuhu amul kenn ci ñom wala mu'inan amul kenn ci ñom ko xane yalla day ñew ci yaw ne la dimbele ma ci limay bind ma jappale la fi neena bant yoyu amut ku dund yalla yit yalla wërul ci yaw ndax nga dimbele ko ci limay bind wala tanfa'u ash-shafa'atu neena wala tanfa'u dujarin ash-shafa'atu amram indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ku yalla jox ndigal illa liman azina lahu ludul ku yalla jox ndigal ram moy ñew ba yamal qiyamati nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ye ca mom duggal ko aljanna lolu moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fum gënalut yobbu ko fo gënal lolu moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne jox nako ndigal ram bu don tay nga ne moy intervention alquran jëfëndiko nako ca man zal lati yasaw indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi ismi ludul ci ciobaram wala ci ndigalam wa qad sanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram ken ludul ko am ngeerum ken doram ken ludul ko am ngeerum kon ram momi bo jange ay ji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñene waye ginaaw ndigalu yalla nga degat jël ay ji ginaaw ndigalu yalla a illa liman irtada kon ki ramme day am ndigal ki ñi ram am ngeerum loola do ram ki ramme nga xamne mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dakk fim nekkon koku day am izna muy ngeerum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jere ci fitna yi yobbu ko fe mom day am ngeerum motax yestibi buñu démé ba yowmal qiyamati ba pésa jëf yi ba nopi lañu daal di teural yestu mbolam ñi ram ñu né diiw dana ram diiw dana ram diiw dana ram moy képp ku ñu pés say jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarakallah ñu daal di teural benen list nak bo xamné moy woné ñi nga xamné ñom dañu leen di ram dañ leen di jëlé ci fitna yobbu leen fele moy képp ko xamné ki biñu sété say kayit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yémé ci 10 kessé da ngay dem la araf ñu bëgg na ñu repressé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñu am 10.5 tek fulé jël liste mbolém ñu am 20 sur 20 tek fulé ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 lola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonent bi wonena fi yo xamne ñom dañuy ram mu nek ab ay nas yu wër nas yoy bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah lolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaa buñu noddu ngay topando kay noddu mu jeexal nga daldi ñaan ñaan nga yoy yeb ay bir la yo xamni tabarakallah amna nak ñu yaakar lol ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoyé té itam ñun ñi nga xamné ñoy jéema yaakar ñu am ñu yitt ñu gor gorlu ba am 2.5 yonenti bi waj ñew ci mom ne ko mu ne ko la nga gëna bëgg yonenti wax ko mu ne ko dama bëgg bu yamal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yonenti ne ko yow tam nang ma dimbalé ay ay sujood kon lool moy am ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuz'a nena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñakaleen ram حتى إذا زال الفزع والخوف عن قلوب الشعراء با تيتانغا بن قالوا ني داني ماذا قال ربكم لن لا سين بروم واخ قالوا ني ني الحق دغ لا واخ ماذا قال ربكم قالوا ني سيني بروم داي الحق دغ رك لا واخ لوما سي واخ دغ لا مام سيني بروم تبارك وتعالى لوما سي واخ فول لا alkhurtubi mune yalla tabaaraku ta'ala day digal anbiya wi digal malaaka yi ñu ram mune fekk ñi ngi ci ghaayatul faza' min allah ndax bu ñu teunkele leunkele xalaya mbir yu tiriyaak mbir yu naqariyaak yu demee niki yooyu malaaka yi ak anbiya wi waxante yi daal di tàmbali ma saqala rabbukum lan la seen borom joxe ci ndigal ñu ne qaalu